जन्नों की रानी कब आएगी तू, आई रुतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, खूब सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे चढ़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, और किसी दे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी दे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी।